Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün Ramazan'ın 4. orucunu tuttuk. Allah Azze ve Celle hepimizin ibadetlerini kabul eylesin. Tuttuğumuz oruçları misli misli karşılığını alanlardan eylesin. Yüzüne atılanlardan eylemesin. Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan dolayı bizleri mesul tutmasın. Ateşinde yakmasın. O namazda ne diyordu ya? Cennet hak, cehennem hak, peygamber hak değil mi? Kimindi o telefon? Ha. Namaz dolunca hepsini ezberleyiver ya adam. Şeytan dahılamıyor. O kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı bir günde Allah Azze ve Celle yüzü ak olanlardan eylesin. Rabbimizin cemalini doya doya seyredenlerden eylesin, mahrum olanlardan eylemesin. Kardeşlerim, bugün sizlere bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum sohbetime. Bukhari ve Müslüm'ün başta olmak üzere naklettiği önemli rivayetlerden bir tanesi. Rivayete İmam Ahmet şöyle bir başlık atmış. Allah kendisinden razı olsun. Allah-u Teala'nın haklarını gözetmenin, onu birlemenin, ona sadece kulluk etmenin, ona şirk koşmaktan uzak durmanın vücubiyeti Allah'ın tevhidci ve ihlasçı kullarına olan ihsanı demiş. Allah kendisinden razı olsun. Enes bildiriyor radıyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam yolculukların birinde bineğinin terkine Muaz bin Cebel'i bindirmişti. Aralarında bineğinin semerinin arka kenarından başka da bir şey yoktu. Bu arada Aleyhissalatü vesselam "Ey Muaz!" diye seslendi. Muaz "Buyur. Ey Allah'ın Resulü, emrindeyim, amadeyim," dedi. Aleyhissalatü vesselam "Ey Muaz," dedi. Muaz yine "Lebbeyk ya Resulullah," dedi. Yine Aleyhissalatü vesselam 3 kere Muaz deyince Muaz yine "Emrindeyim ey Allah'ın Resulü," diye karşılık verdi. Bakın, Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam 3 kere Muaz'a hem de terkisinde olduğu halde seslendikten sonra şöyle devam ediyor. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Muaz, "Allah ve Resulü en iyisini bilendir," diye cevap vermiştir. Aleyhissalatü vesselam sözüne devamla "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır," buyurdu. Peki "kulların Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin ey Muaz?" dediğinde Muaz yine "Allah ve Resulü en iyisini bilendir," diye cevap vermiştir. Akabinde aleyhissalatü vesselam "kullar da tevhid ehli olursa, Allah'a hiçbir şey ortak koşmazsa, Allah'ın da onlara azap etmemesidir," buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Buhari'nin naklettiği çok önemli rivayetlerden bir tanesi. Ki Muaz, Allah kendisinden razı olsun, bunu ölene kadar insanlara ne yapmamış? Anlatmamıştır. Ta ölmeye yakın ayeti kerime ne diyor? Kim diyor kendisine öğretilen bir ilmi saklarsa Allah ona lanet etsin veyahut ağzına gem vururuz gibi ayetler hatırladığı için Muaz bunu ne yapmış? Kendisi anlatmak zorunda kalmıştır. Yoksa diyor bu ayetler olmasaydı ben bunu ne yapmazdım? Anlatmazdım diyor. Evet. Demek ki Allah'ın Azze ve Celle'nin hepimizin üzerinde neyi varmış? Hakları varmış. Peki hakları derken yaratan Allah Azze ve Celle değil mi? Bize rızık veren, can veren, yaşatan, öldüren, kainattaki her şeyi bir nizama koyan, yarattığı her şeyin ihtiyacını anında bilip anında gideren değil mi? Böyle olduğu halde bunu bize hatırlatıyor. Neden? He? Çünkü biz insanoğlu öyle bir yapıya sahibiz ki azıcık suyumuz kurusa, tuzu kuru derler ya katılaşmaya, azıcık suyu fazla oldu mu topraktan yaratılmış olmamıza hasep cıvımaya başlıyoruz. Hem neslimizi, hem aslımızı, hem geldiğimiz yeri, hem de yaratıcımızı çok çabuk ne yapabiliyoruz? Unutabiliyoruz. Öyle bir yapıya sahip ki insanoğlu, öyle doymak bilmez bir nefse sahip ki, aynı zamanda iki tane kendisine musallat olan düşman vardır ki, birisi kendi nefsi, bir de hariçten olan şeytan dediğimiz iblisin musallat olması, insanı bir an olsun ne yapmıyor? Bırakmıyor. Geçen sohbette de dediğimiz gibi, Hacer Askalani, Allah kendisinden razı olsun, çok güzel bir tespiti var dedik oruçtan alakalı. Neydi o? Beden açsa nefis tok. İyi şeyler düşünüyor. Hayra yöneliyor, hayırla uğraşıyor. Beden toksa şehevi arzular nedir? Aç olmaya başlıyor. Nefis her zaman ne yapıyor insana? Kötülüğü ilham etmeye başlıyor. Demek ki kardeşlerim, bizim yaratılış gayemiz, geçen dünkü sohbette de söylediğimiz gibi, fıtratın icabı bilme, yaratılışın icabı da nedir? Birlemedir. Yani tevhiddir. Tevhid gündeme hangi aşamada gelirse gelsin, bizi direkt cennete götürecek nedir? Bir meseledir. Ve bu da Allah'ın kulları üzerinde neymiş? Hakkıymış. Peki, gelin insanoğlunun serüvenine şöyle bir bakalım. Allah'ın hakkı olduğu halde, iblis insanları nasıl kandırmış? Adem Aleyhisselam'ın zamanında şirk vuku olmamış. Ufak tefek bir şeyler var, günah tipinde bir şeyler var ama fıtri, tevhidi boyutta, şirk boyutunda Nuh Aleyhisselam'a kadar bir olay nedir? Vuku bulmamış. Yani iblis kandırmış ama o kadar ileriye ne yapamamış? Gidememiş. Peki Nuh Aleyhisselam'ın zamanında Allah'ın hakkı olan bu hakkı alıp ne yapmış? İnsanların ateşe girmesine, hatta gelen Resul'a karşı gelinmesine ve topluca helak olmalarına kadar ne yapmış? Sonunu hazırlamış. Burada iblis nasıl yaklaşmış da Allah'ın hakkı olanı kullara vermiş? Ne kardeşler? İnsanın en kolay aldatıldığı noktalardan bir tanesi nedir? Muhabbettir, sevgidir. İnsan birini sevdiği zaman her şeyiyle sever, ondaki hataları, kusurları artık ne yapmaz? Görmez. Ne yanlış konuşmasını, ne yanlış hareketini, ne agresifliğini, ne helala harama dikkat etmediğini veya herhangi bir şeyini artık ne yapmaz? Görmez. Ta ki kalp dönene kadar. İşte iblis de muhabbetten, sevgiden inanan insanlara ne yapmış? Vurmuş. O gün o insanlara, ki Kur'an'ın naklettiği ifadeye göre bakıyoruz, Allah'ın hakkı olan meseleyi tutmuş, o gün o insanlara dinini öğreten insanlara vermiş. Onların içinde genç, dinamik, insanları irşad eden, samimi ölen insanları iblis ne yapmış? İlah edindirmiş. Ved, Leguz, Nisir gibi o kavmin önde gelen ileri insanları. Ne yapmış? Önce onları sohbet ettikleri, muhabbet ettikleri yere resimlerini astırmış. Daha sonraki nesle heykellerini yaptırmış. Daha sonraki nesle de demiş ki, biliyor musunuz sizin atalarınız bunların yüzü suyu hürmetine Allah da ne yapar? Bir şeyler ister, Allah da onu ne yapar? Verir. İlk nesili siz bunun resmini asarsanız daha çok şevke gelir, daha gayretlenirsiniz. Ondan sonraki, ondan sonraki derken o toplumu aşama aşama iblis ne yapmış? Kandırma yoluna gitmiş ve bunu da ne yapmıştır? Başarmıştır. Ve bakın, ilk şirkin vuku olduğu toplumda Allah Azze ve Celle kendilerine bir peygamber gönderiyor. Ki Buhari'nin naklettiği ifadede insanlığa gönderilen ilk Resul kimdir? Nuh'tur diyor. Nuh Aleyhisselam'dır diyor. Ömrüne bakıyorsun. Ayeti kerimede Ankebut 14'te kaç sene? Nübüvveti 950 sene. Ömrünü bilmiyoruz. Belki daha fazla. Sırf Resullüğü 950 sene olarak geliyor. Peki inanan kaç kişi? Bir elin parmaklarını ne yapmıyor? Geçmiyor. Peki sonları nasıl oluyor? Hepsi ne yapıyor? Suda boğuluyorlar. Ancak inananlar Nuh Aleyhisselam'ın gemisine biniyorlar. Hatta vakayı daha iyi kavrama kastıyla söyleyeyim. İmam Malik, Allah kendisinden razı olsun, sünnetin vahiyliğini gündeme getirirken sünnet Nuh'un gemisi gibidir diyor. Çünkü o gemiye binen ne yaptı? Kurtuldu. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu dahi dağa çıkarım dedi ama bir dalga geldi. Onu da ne yaptı? Götürdü. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, iki satırlık belki bir rivayet şu, dikkat ederseniz. Allah'ın hakkı neymiş? Ona asla şirk ne yapmayacaksınız? Koşmayacaksınız. Basit değil bu kelime. Sözünüzde, özünüzde, ibadetinizde, duanızda, adağınızda, yemininizde, her şeyinizde ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Öyle bir dikkat edeceksiniz ki Allah'ın hakkı olanı ne bir insana, salih bir insana, ne korkuyla kafir bir insana, ne kadına, ne paraya, ne dünyaya, ne bir güneşe, ne bir aya, yaratılan hiçbir şeye ne yapmayacaksınız? Vermeyeceksiniz ki Allah da size ne yapsın? Cennetini versin. Allah da size ne yapmasın? Azap etmesin. Basit görünüyor ama dinin temeli bunun üzerine kuruludur. Dünkü hadislerde ne vardı? Allah Azze ve Celle'nin biz Adem oğlundan aldığı ne vardı? Ahit vardı. Bu da bu ahdin neticesinde buna sadık kalanın cennete gireceği, sadık kalmayan insanın ise cehenneme gireceği var. Burada Nuh Aleyhisselam davetinde ne yapıyor? Yılmadan, bıkmadan. Kaç sene? Kaç? Kulağa ne kadar basit gibi geliyor değil mi? 950 saymanız bile bayağı bir sürer. Yani bir insan ömrü bu yaşadığımız asırda kaç sene? 50-60 sene. Yani bir adamın şöyle 60 yaşına geldiğinde bastondan yürüdüğünü, doğru dürüst hiç kimsenin değer vermediğini görürsünüz. Adam yerine bile koymuyorlar. Yani dolmuşlu otobüste belki 60-70 yaşındaki adam ayakta durur. Yer bile ne yapmıyorlar? Vermiyorlar. Yani 950 sene yaşayıp 950 sene davet eden bir peygamber, bir Resul var. Bunlar basit bir olay değil. Ve peygamberler bizim gibi değil. Birisi bizim namazımıza veyahut bir şeyimize bakıp da bir şey bu niye böyle kılıyorsun, niye böyle diyorsun dediğinde davet başlıyor. Peygamberler öyle de değil. İnsanlara ne yapıyorlar? Gidiyorlar, sürekli hakkı gündeme getirirler, canlarını ortaya koyarlar. Karşıdan ne tepki gelirse gelsin umursamazlar. Yaradan'a sığınarak onun emrini ne yaparlar? Yerine getirirler. Böyle bir 950 sene geçiyor. Demek ki iblis öyle bir yerden vurmuş ki davet başarılı ne yapamamış? Olamamış. Şimdi karşı tarafın Nuh Aleyhisselam onlara ne diyordu? Gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde şirk koşmayın, boşa gitmesin. Hadis ne diyor? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ne? Ona şirk koşmamanız. Nuh Aleyhisselam da bunu o kavme ne yaptı? Bildirdi. Onlar ne dediler? Sen ancak onu kıskanıyorsun. Sen de onun gibi bir insansın. Ne var biz onları seviyoruz? Ne var böyle hareket etsek? Yani gelen Resul'ü yalanladılar. Kendi nefisleriyle, akıllarıyla olaya ne yaptılar? Baktılar. Çünkü iblis olayı böyle hazırladı. Peki bu sözü söyleyen kavmin önde gelenleri miydi, garibanları mıydı? Kimlerdi? Hiç inceliyor musunuz? Zenginleri, önde gelen mağrurları, ibadetleri zayıf olan insanlardı. Ki bütün peygamberlere karşı gelen hep bu despotlar olmuştur. Hiçbir zaman gariban, köleler peygamberlere karşı gelmemiştir, tabi olmuştur, asla da ne yapmamışlardır? Dönmemişlerdir. Ama bütün pislik hep mağrurluk, zengin, Allah'ın verdiği nimetlerle şımaran insanlardan kaynaklanmıştır. Ve akabinde Nuh Aleyhisselam Rabbine dönmüş, ya Rabbi kavmim iman etmiyor, onun artık kahrını istiyorum. Ve Allah Azze ve Celle inananlarla birlikte gemiye binmesini ve artık o gemiye binenin selamette olduğunu söylemiş. Daha sonra yerden ve gökten sular fışkırmış. O şımaran, alay eden, Nuh Aleyhisselam'la artık alay etmeyi bir görev bilen, gülüp geçen insanlar gökten ve yerden sular fışkırınca korku sarmaya başlamış. Sonra yukarılara çıkarız, dağlara çıkarız, korunuruz demişler ama hiçbiri bundan ne yapamamış? Korunamamış. Bakın bu vakayı en güzel anlatan rivayetlerden bir tanesi, dün de zikrettim yanlış hatırlamıyorsam, Müslüm'ün 50 nolu rivayetidir. Her peygamberin bir ashabı olur, havarisi olur diyor aleyhissalatü vesselam. Ne yapar onlar? Peygamberlerinden ne öğrenmişlerse hayatlarına geçirir, nehyettiğinden de uzak dururlar. Sonra peygamberleri öldü, insanlara iyiliği anlatır, kendileri de tutarlar, kötülükten nehyeder, kendileri de uzak dururlar. Sonra onlardan sonra bir nesil türer diyor. Şimdi Nuh kavminde biliyorsunuz insanlığın bir dönüm noktası oldu. Gemiden karaya ayak basan kim? Hep inanan insanlar. İşte diyor onlardan sonra öyle bir nesil türedi ki emrolunan işleri bıraktılar, nehyolunan işlerle uğraştılar. Ve dinde yeni yeni bidatlar ittihaz ettiler. İşte kim bunlarla eliyle, diliyle, kalbiyle mücadele ederse o mümindir diyor aleyhissalatü vesselam. Demek ki kardeşlerim, dinin ayakta kalması, Allah'a verdiğimiz ahdin yerine getirilmesi, hem iyiliği emretme hem de kötülüğü nehyetme yolundan geçiyor. Eğer bunu yapmazsanız ne kendinizi koruyabiliyorsunuz, ne ahdinizi koruyabiliyorsunuz, ne de neslinizi koruyabiliyorsunuz. Bana ne dediğiniz zaman ortada hiçbir zaman din diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Kafirlere bir bakın. Bana ne dedikleri, es geçtikleri bir mesele var mı? Allah aşkına bir tane mesele getirin bana. Giyiminizden kuşamınıza kadar, konuşmanızdan yatmanıza kalkmanıza kadar, moda adı altında sizin evlerinizi, işlerinizi geliştirdikleri yerlere kadar. Allah için soruyorum. Bir tane es geçtikleri bir yer var. Yok. Öyleyse biz de es geçtiğimiz her yer imanımızdan. Çünkü eliyle mücadele eden mümindir diyor. Diliyle mümindir. Kalbiyle mümindir ama kalp ne manaya geliyor biliyor musunuz? Ya Rabbi ben anlattım. Onlar anlamadılar. Ne yaptıysam başarılı olamadım. Ben onlardan kendimi soyutladım. Bir mağaraya girdim. Artık ben onlarla kalbime buğz ediyorum manasındadır. Toplumun içinde yaşayıp onların yaşantısına seslenmeyip ben kalbimle bunlara buğz ediyorum diyen ancak kendini kandıran ahmaktır. Başka kimse değil. Aleykümselam. Evet. Demek ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı neymiş? Tevhid. Tevhidi koruduğunuzda Allah da size ne yapmıyor? Azap etmiyor. Gene bu meseleyi açan en güzel rivayetlerden bir tanesi de zulüm üçtür hadisi. Hatırlıyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zulüm üçtür diyor. Bir, Allah affetmez. İki, Allah karışmaz. Üç, Allah menşiyetine bırakmıştır diyor. Hadis devam ediyor. Karışmadığına gelince Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler yani eşler koşmanızdır diyor. Affetmediğine gelince estağfurullah. Ben de diyorum niye bunlar bana şişeye bakıyor diyorum. Karışmadığına gelince diyor. O da diyor kul hakkıdır diyor. Boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Alacak. Ve altının dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın diyor. Allah'ın meşiyetine gelince o da kulun kendi nefsine yaptığı nedir? Zulümdür. Aynı Muaz rivayetinde olduğu gibi işte zina eden, içki içse, harpten kaçsa, hırsızlık da yapsa Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de ne yapacak? Cennete girecek diyor. Kişinin, tabi Ebu Zer hadisinde kişinin nefsi olarak işlemiş olduğu suçlar Allah Azze ve Celle'nin nedir? Menşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Mesela bunlardan bir örnek verelim. İntiharla alakalı ayet ve hadislere baktığımızda kim diyor kendisini neyle öldürmüşse cehennemde ebedi bununla ne yapacak? Azap görecek diyor. Şimdi bu rivayete baktığında sanki ebedi gibi gözüküyor ama burada ne var? Bir caydırıcı hüküm vardır. Cehennemde ebedi ancak müşrikler kalacaktır. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan insan ne yapacaktır? Çıkacaktır. Ama konumuz o değil şimdi. Müslüm'ün iman babındaki rivayete bakıyorsunuz. İki tane sahabe Medine'ye hicret ediyor. Bir tanesi hastalıktan dayanamıyor, bileklerini kesiyor ve intihar ediyor. Aleyhissalatü vesselam onun cenaze namazını kılmıyor ama sahabeye kılın diyor. Akabinde arkadaşı o ölenin akıbetini rüyasında görüyor. Bakıyor ki cennette çok güzel nimetler içinde fakat elleri sargılı. Rabbin diyor sana neyle muamele etti? Gördüğün gibi diyor hicret etmem hasebiyle beni cennetine koydu. Ne yapmıştı bu adam? İntihar etmişti. Neydi naslar? Kim neyle kendi canına kıymışsa onunla ne yapacak? Orada azap görecek. Veyahut bu noktayı açan rivayetlerden bir tanesini daha zikredeyim. Bir savaşta işte bir adamın savaşması övülüyor. İşte o cennettedir, o şehittir dendiğinde Aleyhissalatü vesselam ne demiştir? O cehennemdedir demiştir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir tane sahabe kalkmış ne demiş? Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. O kahramanca savaştı, savaştı. Aldığı yaralara ne yapamadı? Dayanamadı. En son kılıcı koydu, kendisi de yüklendi ve intihar etti. Bakın Allah yolunda savaşan birine aleyhissalatü vesselam ne diyor? O cehennemde diyor. Şükürler. Bak yeni hocayım, gördün mü? Şükürler. Ama burada da hicret etmesi hasebiyle ki ifade çok önemli, hicret dünyadaki amellerin en üstünüdür diyor. Allah bana böyle muamele etti ve ne yaptı? Cennetine koydu diyor. Bu da bu rivayetlerden bir tanesi. Yani demek ki Allah Azze ve Celle kulun nefsine yaptığı bir günahı, kendine yaptığı bir zulmü, kulun yapmış olduğu güzel amellere binaya ne yapabilirmiş? Affedebilirmiş. Çünkü kişinin kendi nefsiyle alakalı. Ama ikinci şahıslara, kullara karşıysa onu ne yapacağını, affetmeyeceğini, karışmayacağını söylüyor. Bunda da en önemli rivayetlerden bir tanesi de nedir? Müflis rivayetidir kardeşlerim. Bukhari ve Müslüm'ün naklettiği ifadeye baktığımızda bir adam getirilir diyor aleyhissalatü vesselam. Öyle ki diyor ufku diyor bütün amelleri doldurur. Sanarlar ki bir peygamber, bu gelen de onun ümmetidir yani amelleridir denir diyor. Ama diyor adam gelir, o kadar amel işlemiştir. Ona diyor zulmetmiş, ona sövmüş, onun malını yemiş, ona tecavüz etmiş, birçok şeyler etmiş. Yaptığı hayır ameller onlara verilir. Kalanda da diyor elinde bir hayır kalmaz. Hala zulmettiği insanlar olur. Onların da günahı buna yüklenir. Yüzüstü ne yapar? Cehenneme girer diyor. İşte müflis de kimmiş? Oymuş. Allah'ın affetmediğine gelince o da işte kardeşlerim bu hadisten alakalı olan meseledir ki Allah Azze ve Celle bizleri yaratmış. Bizlerden sadece ne istemiştir? Kendisini her sözde, her işte, her amelde birlemesi yani ululamasıdır. Bunu hiçbir şeyle ne yapmaz? Paylaşmaz. Her kim Allah'a şirk koşarsa Allah'ın da ona azabı nedir? Vaciptir. Ama her kim Allah Azze ve Celle'yi tevhid eder, ihlaslı olursa kulun da Allah üzerinde bir hakkı doğar ki o da nedir? Allah'ın kuluna azap etmemesi ve cennetle mükafatlandırmasıdır. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurike ve etûbü ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vakit kısa olunca ancak